Beskoitzeko ikastola aipatuko dugu, gurekin bi buraso, Julen Jauregi eta Clemence Labrouche, egunon? Egunon. Egunon zuri, ten zuri guziak. Dula amar bat egun, ikusi zintuztegun, korrikaren karietarat, biztanda lasterka izan ziztela, eta banderolekin, preseski banderolak zergatik. Korrika da pesta bat, Euskararen alde dena, biztanda, baren guk Beskoitzeko ikastolako burasuan artean, erabaki dugu ara ere gure ikastolako egoera plazaratzerat egun hartan. Importanta atxamaiten bai genuen beste eskualdunek iran partikatzeko. Aldarrik apenak, zer idatzia zen hor banderolaren gehinean? Bi banderolak ateratu ditugu, batean idatzia zen kasu-kasu Beskoitzeko ikastola zaindu, eta bestean, Beskoitzeko ikastolak ikastola behi bat merezi. Hala. Prezeski, egoera aipatuko dugu, zertan da egoera? Argiki mintzatzeko, arkopurua handituz doa, eta dointasunez, baldintza onargarrietan errezibitzeko lekurik ez. 2013an, Beskoitzeko ikastolako familia baten etxen, hasi da lau aurrek ilan. Urte bat berantago, 2014an, plazarat mugitu gira, gaur egun oraindik giren erriko etxeko lur baten gainean. Orduan, lauarentzat ere muhoi komeni zen, orain klase guztiak edikiak dira, eta jaz ateratu da lehen promozioa, eta berrogeita hamar aur ingurutarat, berrogeita hameka zehatzmeat, heldu gira. Orain, ezan behar da, den bezara ere moa ez da gehiago komeni. Eta behain zuzen ere, behar da aurri ikusia zen egun batez tipiegi izan entzela, aurko purua hor da, orain, berrogoita hamar, ez askilekurik. Zer lana ere maiten duzu edo eraman duzu orain arte? Bai, beraz, egan behar da, baduela orain zonbet urte arazo hori kontutan hartu dugula. Beraz, bidez berdin batzu sekatu ditugu, beraz alde batetik, gera publiko batzuen galdera, sekatu ditugu, gero gera pribatu batzuen galdera ere gure egi bahnean, edo, gure hiri bahnean, eskolatik urbil ziren toki batzuetan. Gero lur pribatu batzu sekatu ditugu ere, edo alokatzeko edo ere osteko gisan. Horiek jakin behar da aztertu ditugura denak, bide guziak banaka-banaka etxi zauzkigu. Eta ondorioz, urtez-urte zonbet moldaketa egin ditugu, aldzekoa gehituz, lur erremoa pixka bat handituz, baina zinez orain erremoa ez da gehiago komeni. Pentsatzazue, berrogeita hamar aur, lau eun metro karratuetan, eta ez dakit berbarda obekio uartzeko, tenizelai baten erdian eremu gisa baizik ez dute eguneroko kanpoko espazio gisa gure aurrek. Inor etzuen unartuko olako errealitatea hori segur da, beren aurren dako. Egiazkiz, gaur urgentzia bat da. Horren dela, amak urte, gure aurrak, hiru aldekotan bizi dira, kanpoko eremu tipiegi baten gainean. Barnetik ez dugu sekulan gure egoera plazaratu, eta konkretoki, be, kanpotik ez dira diendea ez da uartu. Eta nunbait usatu da. Azkenean, gure isiltasuna, normal tasun seinale bat bezala hartua izan da, seurazki gure faltaz ere. Bai, bai, eta gure baitan, egia, epe laburrekoa izan behar zen egoera batetatik, bai, justuki, sekatu ditugun gauz guziekin, gauza guziekin, atera bideri gabe, ezin egon kortuz, ezin jasaneko epe luzerako egoera batetara pasatu gira, bai. Eta orain ezin dugu hori segitu, hori segur da. Orain egoera prekario batean gira eta erdian aurrak dira, gure aurrak dira. Eta hortarako, be, hemen izanki, baliatzen dugu ere, deia luzatzeko erritarrek, norbaitek bain badu lur bat eta saltzeko pres bain bada biztanda, otoi zinez be, gurekin ahremanetan sartu. Hor, pribatuer dei egiten diezue, erriko etxearekin zertan dira ahremanak? Beraz bai, 2018an gure orduko eta geroko beharrak azaldu dizkiegu erriko kontseilariei, bai, bilkura batean, dokumentu bat prestatu ginuen, beraz deitzenen note de kadraz delako bat, eta aiek emanez. Gero ostean erraiten ginuen bezala, bide guziak etxidilelaik, bestanena berriz erriko etxaren gana joan gira, hori zen. egin dugun gauza. Beraz, 2021 bateko sartzean, bilkura bat programatu dugu, eta aldiuntan, guri ikastoran, gure guera dorpea eta ez onargarria erakusteko errikoetxeko er. Eta orduan argiki gure guera erakutsiz alarma piztu dugu ere, biztanena. Orduz geroz, bisita horren ondotik gure baldintzak txarrak ezagutzen dituzte. Eta prozesu untan segituz, 2021 bateko abenduan, beste bilkura bat antolatua izan da, ezan behar da joan den bilkura bezala, erriko etxea, sehaska, egoitza eta gure ikastoren artean. Ezin besteko soluzio bat funtsian orkesteko. Bilkura untan, eraikitzeko proiektu bat orkestua izan zaie, gaur egun giren erriko etxeko lujan. Bai, Erriko etxeko kontseilari guziek aurkezteko, haiek alegin daukute bigarren aurkezpen bilkura hau egitea, baina gehiada ez daukute datarik finkatu eta ezagutuz gure alarma egoera. Azkenean, gure deiak eta sehaskaren deianen ondotik, maiatzaren 23an finkatua izan da bigarren aurkezpen bilkura hoi. Handik, zinez, erantzun, eta biztanda erantzun baikor bat espero dugu, gure aurren ongi izaitearen zat. Ageriko maiatzaren 23an, agian erantzun baikor bat izanen da, anartian, igande untan itzordu bat emaiten duzue ikastolan, ateirikiak? Ara hori da, bai, beraz, kurrika egunean eta ondotik, jada, gure banderolak ikusi eta diendek, hainitz gure ganat etorri dira eta izan dira, eta biztanena galderak pausatuz. Eta egia da, haien sustengoa erakutsiz eta ikastola berri bat urgentzia ulertuz biztanena. Orduan, uartu gira, bai, gure ikastolaren egoera eta etzela ezagutua. Eta diendek ulerdezaten zertan giren, ze urgentzia bazen eta ze urgentzian giren olain ere. Beraiek ikusi behar zutera gure ikastola. Eta ikusi behar dutera gure ikastola. Ondorioz, errandozun bezala, datorren igandean, apirearen 24an, ateidekiak antolatzen ditugu gure ikastolan. Alor, biztanda, beskoitzeko diendeak eta iparraldeko diende guztiak konbidatzen ditugu gure ikastola, bisitatzeko eta gurekin kalakan egoiteko, biztanda, kafe eta etxeko bizkotxaren inguruan, hala, ikusteko zertan gien. Goizeko 9etatik arratsalteko 2ak arte izanen da gure ikastolan, Beskoitzeko Saint Juan. Ara, beraz, zatozte, gure ikastola eta Euskararen gerua denen afera baita hori segur da, eta denen sustengoa beharko dugu. Gure aurrek ikastola zinez berri bat merezi dutelako.